الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة انفال کی آیت 63 نمبر آیت تک ہماری تفسیر مکمل ہو چکی ہے اور اس آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قلوب کے ملانے کے بارے میں اپنے احسان کا تذکرہ فرمایا تھا جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اوس اور خزرج مدینہ منورہ کے دو قبیلے تھے جن میں تقریباً 100 سال سے عداوت تھی اور ان میں باہم جنگیں ہوتی تھیں ایک دوسرے کے افراد کو قتل کرتے تھے اور یہ سلسلہ 100 سال ایک صدی سے جاری تھا یقینی سی بات ہے کہ دشمنی جتنی پرانی ہوتی ہے غم اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں کینہ اتنے زیادہ ہوتا ہے بغض اتنے ہی زیادہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے افراد کو قتل کرنے کی وجہ سے انتقامی جذبات بھی بڑھتے رہتے ہیں اور ایسے قلوب کو ملانا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی اسی عظمت اور قدرت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے وہ جب چاہتا ہے جس طرح کا ارادہ فرماتا ہے ویسا کام ضرور ظہور پذیر ہو جاتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ پوری دنیا کا مال بھی خرچ کر دیتے تب بھی ان کے قلوب کو ملانا ممکن نہیں تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت الفت اتحاد و اتفاق پیدا فرما دیا اس سے معلوم ہوا اور یقینی سی بات ہے کہ اللہ نے براہ راست تو ایسا نہیں ہوا کہ ان کے قلوب کو ملایا ہو بلکہ اس کے لیے اسباب مہیا فرمائے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو وہاں بھیجا آپ نے اسلامی تعلیمات بیان فرمائی اخروی درجات اخروی انعامات بیان کیے جہنم کے عذابات کے تذکرے آپ نے بیان کیے جس کی وجہ سے انہوں نے جب نبی کریم کو دیکھا تو ایک آئیڈیل شخصیت حاصل ہوئی انہوں نے آپ کے عمل کو اپنانے کی کوشش کی آپ کی کامل شخصیت پر ایمان لانے کو دل چاہا ایمان لے کر آ گئے جہنم کے عذابات سنے تو خوف پیدا ہوا جنت کے تذکرے سنے تو رغبت پیدا ہو گئی اور اسلامی تعلیمات کو دیکھا تو یہ انتہائی کامل اور جامع تھیں اور یہ ملانے کے لیے لائی گئی تھیں محبت الفت اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے لائی گئی تھیں لہذا ان تعلیمات سے متاثر ہو کر ان کے اعمال میں تبدیلی آئی اور وہ پرانی سوچ جو گندی سوچ تھی وہ ختم ہو گئی اور وہ آپس میں مل بیٹھے تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام ایک نفیس مذہب ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ عالم اسلام میں امن پیدا ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں اس مذہب کو رائج کرنا چاہیے یعنی اس کی تعلیمات کو رائج کرنا چاہیے اس کی تعلیمات کا مطالعہ کرنا چاہیے پھر ان کو نافذ کر دیں تو پوری دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 100 سال کی دشمنی کو محبت اور الفت میں تبدیل فرما دیا تھا آگے شاد فرمایا کہ یا ایوہ النبیو اے نبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی اور مومنین میں سے وہ لوگ کافی ہیں جنہوں نے آپ کی پیروی کی اس سے اب دیکھیں یہاں پہ پھر ایک آیت سے بہترین چیز ثابت ہوئی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی تسلی کے لیے اللہ نے کلام بیان فرمایا کہ آپ بالکل کسی قسم کی کفار کی سازش یا منافقین کے رویوں کی وجہ سے ڈس ہارٹ نہ ہوں بلکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ ہے اور جو آپ کی پیروی کرنے والے مومنین ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں اس سے معلوم ہوا کہ کسی کا ذکر اللہ تعالی کے ساتھ کر دینے سے شرک کا کوئی معنی پیدا نہیں ہوتا اللہ تعالی نبی کے لیے کافی ہے مومنین بھی نبی کے لیے کافی ہیں تو اس میں شرکت کا کوئی پہلو نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد جو ہے وہ بغیر کسی کی عطا کے ہے ذاتی اللہ تعالیٰ طور پہ اللہ تعالیٰ امداد فرماتا ہے اور اگر مومنین وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں یا مدد کے سعادت حاصل کر رہے ہیں تو فقط باعطائے الہی ہے تو یہ تصور رکھ کر کہ اللہ تعالیٰ جب کچھ عطا فرماتا ہے کچھ دیتا ہے تو وہ فاعل حقیقی ہوتا ہے غیر محتاج ہوتا ہے اس کی ہر نعمت ذاتی ہے کسی کی عطا کردہ نہیں ہے اور مخلوق کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کو دے سکتے ہیں اللہ کی عطا کردہ صلاحیت کی وجہ سے اس کی عطا کردہ قابلیت کی وجہ سے کچھ ہماری مدد کر سکتے ہیں اس طریقے سے وہ حقیقتاً فاعل حقیقی نہیں ہے فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے یہ سبب و ذرائع ہیں تو پھر ان کا ایک ساتھ تذکرہ کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا صحابہ کرام علیہ رضوان بھی جب اکثر یہ احادیث کا جنہوں نے مطالعہ کیا وہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات صحابہ کرام سے کوئی بات دریافت فرماتے تھے تو صحابہ کرام کا جواب یہ ہوتا تھا کہ اللہ و رسولہ اعلم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں اہل لغت یہ بات جانتے ہیں جو لغت سے شغف رکھتے ہیں کہ اعلم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس میں تفضیل وہ اسم ہوتا ہے جو اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس ذات میں کوئی وصف اور خوبی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پائی جائے۔ ایک ہوتا ہے اعلم، عالم، ایک ہوتا ہے اعلم۔ عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، اعلم کہتے ہیں اس کے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جاننے والے کو۔ تو زیادہ جاننے والے وصف میں صحابہ کرام ذکر کے طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ایک ساتھ تذکرہ فرماتے تھے، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول خوب جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح ساتھ ذکر کر دینا معاذ اللہ کوئی شرک کا پہلو اس میں نہیں ہوتا، جبکہ قصد شرک نہ ہو۔ لہذا اگر کوئی ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کرم فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے فضل کیا، تو یہ کوئی کفر و شرک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بالکل اسی آیت کے مطابق ہے، بالکل صحابہ کرام کے اس قول کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ کیونکہ فضل و کرم جو ہے اس کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں، اللہ کا فضل کچھ اور ہوتا ہے، نبی کا فضل کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کا ذاتی ہے، نبی کا اگر فضل کچھ وہ کرم کریں گے، شفقت فرمائیں گے، تو یہ عطائی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے غیر فانی نبی کے فضل پر فنا ممکن ہے، اگرچہ وہ فنا نہیں ہوگا، فنا ممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل پہ تو فنا ممکن بھی نہیں ہے۔ ایک چیز ممکن ہوتی ہے لیکن اس کا وقوع پذیر ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ابھی ایک پتھر لے کر جیسے میں آپ کیمرے پہ مار دوں، مثال کے طور پہ ممکن تو ہے لیکن کیسا وقوع پذیر بھی ہوگا؟ نہیں۔ تو بعض چیزیں ممکن ہوتی ہیں لیکن ان کا وقوع پذیر ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کا فضل و کرم فانی ضرور ہے، ختم ہو سکتا ہے، لیکن اس پر فنا واقع نہیں ہوگا، ممکن ہے واقع نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل پر فنا ممکن بھی نہیں ہے۔ اس کا فضل لامحدود ہے اور انبیاء علیہ السلام کا فضل محدود ہوتا ہے، اتنے سارے فرق ہوتے ہیں۔ لہذا جس طرح صحابہ کرام کا وصف علم میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ذکر کو شریک کر دینا شرک نہیں ہے، اسی طرح کسی وصف اور خوبی میں ان بنیادی فرقوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ذکراً اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے ذکر کو، یعنی ذکراً شریک کر دینا، یہ شرک نہیں ہوگا۔ اس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ ہزارہ وساویس ذہن میں جنم لیتے ہیں۔ یا ایہا النبی حرد المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنین کو جہاد پر برانگیختہ کیجئے، ان میں جذبہ ابھاریے، انہیں ترغیب دیجئے۔ کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ اس میں کفار سے جنگیں بہت ضروری تھیں اور وہ مطلب اسلام کی ترقی کا دور تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو جہاد کی طرف مائل کرنے اور اس کے لیے تیار رہنے کی ترغیب کا حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن یہ ہر دور میں ضروری نہیں ہے، جب تک جہاد کی شرائط مکمل نہیں ہوں گی جہاد کی ترغیب دینا بیکار ہے، کیونکہ جب جہاد متحقق ہوگا، کہیں ثابت ہوگا، تب جہاد کیا جائے گا۔ لہذا جہاد اس زمانے میں چونکہ ضرورت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب عنایت فرمائی، اور آئندہ کسی زمانے میں یا کسی مقام پر جب جہاد کی ضرورت ہوگی اور پھر ترغیب دیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوگی اور سنت الہیہ اور سنت نبوی کہلائے گی۔ ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے، 20 بھی ہوں تو وہ 200 پر غالب ہو جائیں گے، 5 گنا زیادہ، 10 گنا زیادہ، یعنی 10 گنا بھی اگر زیادہ ہو، ایک آدمی پر 10 آدمی، تو 20 کو آپ 10 سے ضرب دیں تو 200 بن جاتے ہیں، گویا کہ ایک 10 پر بھاری ہوگا۔ یہ شروع کے اندر معاملہ تھا، پھر آگے اللہ تعالی نے خود تخفیف فرمائی کہ پہلے تو اتنا بڑی جماعت کے ساتھ ٹکرا جانے کا حکم تھا، تو فرمایا کہ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں، یعنی ثابت قدمی کے ساتھ لڑیں، اور یقینی سی بات ہے ثابت قدمی اسی وقت ملے گی جب ایک بہت بڑا مقصد ہمارے سامنے ہوگا، ایک بہت بڑا انعام سامنے ہوگا، جس انعام کی لذت اور جس مقصد کے حصول کی تمنا موجودہ شہادت کی تکلیف کو آسان کر دے۔ جیسے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو نبی کریم ترغیب دیتے ہوئے فرماتے تھے، ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ اگر میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا جنت، تو وہ جا کے فوراً لڑ کے شہید ہو گئے تھے۔ تو جب ایک مقصد بہت بڑا سامنے ہوتا ہے، انعام بہت بڑا ہوتا ہے، تو آدمی وقتی مشقت کو فراموش کر دیتا ہے۔ ترغیب دینے میں یہی اصول کار فرما تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے اخروی انعامات بیان کرتے تھے، ان انعامات کو ملحوظ رکھ کر پھر شہادت کی تکلیف بہت ہی آسان محسوس ہوتی تھی اور وہ دلیری کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم 20 آدمی بھی ثابت قدم رہو گے، اخروی انعامات اور بڑے مقصد کو ملحوظ رکھ کر مقابلہ کرو گے، تو 200 پہ اللہ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اور اگر تم میں سے 100 ہوں، یعنی وہی صبر کرنے والے 100 ہوں گے، تو وہ غالب آئیں گے ان میں سے، ان لوگوں میں سے 1000 پر جو کافر ہوئے، اس سبب سے کہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو سمجھ اور شعور نہیں رکھتی ہے، یعنی انہیں اخروی سمجھ اخروی شعور حاصل نہیں ہے، وہ بلا مقصد کے لڑتے ہیں، یا اگر کوئی مقصد ہے بھی تو دنیاوی مقصد، آسائش مقصود ہوتی ہے، دنیا میں آرام اور عیش مقصود ہوتا ہے، اور جو دنیا کا عیش و آرام کو ملحوظ رکھے گا وہ کبھی بھی موت کو پسند نہیں کرے گا، لہذا ان کا مقصد ہوا تھوڑا، تو یہ جب ان کو موت کا خوف پیدا ہوگا تو وہ مطلب ڈریں گے، گھبرائیں گے، اور مسلمان کا مقصد بہت بڑا ہوتا ہے، اس کے لیے مرتبہ شہادت ہی سب سے بڑا انعام ہے، لہذا موت سے نہیں ڈرے گا، تو لہذا بات ہے کہ ان پر غالب آئے گا۔ تو جو قوم اخروی انعامات کو ملحوظ نہیں رکھتی ہے وہ بے عقل قوم ہے، اور جو آخرت کو ملحوظ رکھ کر مقابلہ کرے اور اس دائمی زندگی کے لیے عمل کرے وہ یقینی سی بات ہے ذی شعور ذی عقل ہے۔ الآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب خفف اللہ عنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے تخفیف فرما دی، مزید آسانی عطا فرما دی، وعلم ان فیکم ضعفا، اور اسے علم ہے کہ تم میں کمزوری ہے، تم میں بعض ضعیف بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، لہذا فَإِن يَكُم مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، پھر اگر ہوں تم میں سے 100 صبر کرنے والے، یغلبوا مئتین، تو یہ غالب آئیں گے 200 پر۔ پہلے ایک کے مقابلے میں 10 رکھے تھے اللہ نے، پھر اب ایک کے مقابلے میں 2، صرف 2 گنا ڈبل سے آپ مقابلہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ وَإِن يَكُم مِّنكُم أَلْفٌ، اگر ہوں تم میں سے 1000 تو غالب آئیں گے 2000 پر، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے فتح اور نصرت کو مقرر فرمایا، لیکن شرط یہ قرار دی کہ جنگ میں ثابت قدم رہیں، صبر و تحمل کریں اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام ایک مسلمان کے لیے آخرت میں مقرر کیا ہے وہ انعام ملحوظ رکھا جائے۔ لہذا اگر آج کوئی مسلمان دنیا میں جنگ کرتا ہے لیکن فقط کسی علاقے کی حکومت حاصل کرنے کے لیے، اقتدار کے لیے، یا اپنی آسائش کے لیے، یا کسی مصیبت سے چھٹکارے کے لیے، تو یقیناً وہ پھر اتنی دل کے ساتھ مقابلہ نہیں کرے گا اور نہ اس کی کوئی کامیابی میں برکت ہوگی، لہذا ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرا، کسی نبی کے یہ شان کے لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں خون نہ بہائے، یہاں تک کہ جب تک زمین میں خون نہ بہائے اس کے لیے جائز نہیں کہ بغیر خون بہائے ان کو خالی باندھ لے۔ تریدون عرض الدنیا، اب یہ تریدون جمع کا صیغہ ہے، اب نبی سے خطاب نہیں، تم لوگ ارادہ کرتے ہو دنیا کے مال کا، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ آخرت کا ارادہ فرماتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ کچھ لوگ جب غزوہ بدر میں قابو میں آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ یہ تھا کہ نہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن جب رائے لی گئی اور اس پر مطلب زیادہ مشورہ آیا تو مناسب یہی لگا، بظاہر اجتہاد اسی پر ہوا کہ فدیہ لے لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ ایک اجتہادی خطا تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر مصیب تھے اور آپ کا مشورہ یہی تھا کہ ان کو قتل کیا جائے، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ جن جن کے قریب رشتہ دار ہیں ان کے رشتہ داروں کو ان کے حوالے کیا جائے اور وہ اپنے اس قریب رشتہ داروں کو قتل کریں تاکہ اخلاص ظاہر ہو، اسلام سے محبت کا عملی طور پر ثبوت ظاہر ہو جائے۔ جب فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق کیا گیا تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ ما کان لنبی ان یکون له اسرا، کسی نبی کی شان کے لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں ان کا خوب خون نہ بہا لے۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا، اب یہ تریدون جمع کا صیغہ، کہ صحابہ کرام اگرچہ یہ دنیاوی مال فدیہ لینے کا ارادہ کیا تھا لیکن کوئی معاذ اللہ لالچ یا تمع نہیں تھی، بلکہ اس حکمت کے تحت کہ ہم چھوڑیں گے تو اس اچھے رویے کی وجہ سے ہو سکتا ہے تالیف قلوب ہو جائے، اسلام کی طرف مائل ہوں، ہمارے اس اچھے رویے کی وجہ سے جب یہ جا کے دوسروں کو اطلاع دیں ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، اسلام کے خلاف جو بغض اور کینہ اس میں کمی آ جائے، تو اچھے مقاصد تھے، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشیت اور ارادہ یہی تھا کہ ان کو قتل کیا جائے۔ تو تریدون عرض دنیا، تم ارادہ کرتے ہو دنیا کے مال کا، واللہ یرید الآخرہ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی آخرت کا ارادہ فرماتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبقا، اور اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پہلے ایک بات نہ لکھی جاتی، نہ لکھی گئی ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو اے مسلمانوں ضرور تم نے جو کافروں سے بدلے کا فدیے کے طور پہ مال لے لیا، اس سلسلے میں تم پر عظیم عذاب نازل ہوتا، تم تو لمسکم ضرور پہنچتا تمہیں، فیما اخذتم اس چیز کے بارے میں جو تم نے اخذ کر لیا، کیا پہنچتا؟ عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ان کے لیے مشیت الہی یہ تھی کہ غزوہ بدر والوں سے جتنے صحابہ ہیں ان سے کسی کی گرفت نہیں ہوگی، ان کے یا یہ مراد ہے کہ پہلے اشتہار فرما دی تھی، سوچ بچار میں جو خطا واقع ہوگی وہ اللہ نے پہلے اسے درگزر فرما دیا تھا، لہذا اب تم پر عذاب وغیرہ نازل نہیں ہوگا۔ فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو تم کھاؤ ان چیزوں میں سے جو غنیمت تمہیں حاصل ہوئی پاکیزہ حلال۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے غنیمتوں کو حلال قرار دیا۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جب کفار پر حملہ کیا جائے تو قہرن جبرن غلبہ پاتے ہوئے تسلط کے بعد مسلمان ان سے جو مال اخذ کرتے ہیں اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو اس میں سے اللہ نے فرمایا کہ حلال اور طیب کھانا تمہارے لیے جائز ہے، یعنی اگر اس میں خیانت وغیرہ نہ کی ہو، جو مال تمہیں تقسیم کے بعد ملے وہ تمہارے لیے بالکل حلال ہے، طیب ہے۔ تو بظاہر یہ کفار کا مال ہے، لیکن جب یہ مال غنیمت کے طور پہ ہاتھ میں آ گیا تو اس کو کھانا بالکل جائز ہے۔ چاہے مثال کے طور پر کفار پہ حملہ ہوا، اب ان کے پاس سود بھی ہے، رشوت کا مال بھی جمع ہے، اور دیگر چیزیں بھی جمع ہیں، لیکن جب مسلمانوں نے غلبہ پایا اور مسلمانوں کے قبضے میں مال آیا تو مسلمانوں کے حق میں بالکل پاکیزہ رہے گا اور حلال اور طیب ہوگا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کفار کا مال جو ہے، حربی کافر کا مال، جو جنگ والا کرنے والا ہے، حربی کافر کا مال مسلمان کے لیے مباح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ دھوکہ دہی سے اور خیانت سے منع فرمایا۔ اس کے علاوہ جو حربی کافر ہوتا ہے اس کا مال اگر حاصل ہو رہا ہو کسی بھی طریقے سے، اور وہ مطلب ایک مال مباح کی نیت سے لیا جائے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ مال غنیمت بھی مسلمانوں کے پاس آیا اور ہر طرح کا مال تھا جو انہوں نے جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے حاصل کیا تھا، لیکن جب مسلمان کے قبضے میں آیا تو حلال اور طیب کہلایا، اور باقاعدہ صحابہ کرام نے، بلکہ جیسے کہ ابھی آیت نے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس کا پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے لیے مقرر کرو، اور مال غنیمت کی تقسیم آپ کو بتائی کہ اس کے اولاً پانچ حصے کیے جائیں گے، چار حصے غانمین کے لیے ہوں گے، پانچویں حصے کے پھر پانچ حصے کیے جائیں گے، جن میں سے پہلا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھا۔ اور جو کیونکہ بخاری کی روایت بھی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری روزی نیزے کے سائے میں رکھی ہے، یعنی غنیمت کی طرف اشارہ تھا۔ تو پانچواں حصے کے پانچ حصے کریں گے، اس کا ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر ایک آپ کے قریبی رشتہ داروں کے لیے، اور تین حصے مساکین، مسافروں اور یتیموں کے لیے۔ تو یہ چونکہ اللہ کی تقسیم ہے، معلوم یہ ہوا کہ وہ مال جو کفار کا تھا پہلے ان کے پاس تھا، ناجائز طریقے سے لیا تو غلیظ تھا، گندا تھا، خراب تھا، لیکن جب مسلمانوں نے اس کو حاصل کر لیا تو اللہ نے اس امت کے لیے خاصہ رکھا ہے کہ ان کے لیے غنیمتوں کو حلال قرار دے دیا، اب وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ پہلی قوموں کے لیے جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان کے لیے غنیمتیں حلال نہیں تھیں، ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ حملہ ہوتا تھا کفار پر اور کچھ مال آیا بھی تو اسے ایک آسمانی آگ آ کر جلا دیتی تھی، لیکن اب اس امت کے لیے اللہ نے اس کو حلال رکھا تھا اور صحابہ کرام اس کو استعمال فرماتے تھے۔ تو یہ مال مباح ہوتا ہے، اس کو لیا جا سکتا ہے، اس سے بہت سارے مسائل نکلتے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی اور ہمارا آپ درس سنتے رہے تو انشاءاللہ اس کی مختلف صورتیں آپ کی خدمت میں جدید طور کے اعتبار سے بیان کی جائیں گی. وآخر دعوان